Allahümme rabbena atmim lena nurana ve gfir lena enneke ala kulli şeyin kadir. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi ve sellem teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin ve elhamdülillahi ya rabbel alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şeyhina. Bütün asker polis şehitlerimizin ervahı için ve bütün geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha.